Uwaga na ukraińskie zboże. 3 osoby zostały ranne w wybuchu gazu w jednym z domów w Kołobrzegu. Tysiące osób mogły zginąć w gigantycznych powodziach we wschodniej Libii. Rząd na rozpoczynającym się za godzinę posiedzeniu podejmie uchwałę o jednostronnym przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże. Zapowiedział to w radiowej jedynce minister rolnictwa. Robert Telus powiedział, że nie ma żadnego merytorycznego argumentu, żeby po 15 września embargo przestało obowiązywać. Ja jestem przekonany w 100%, że to, że było tylko do 15 września do tej pory, to jest tylko i wyłącznie polityczna decyzja, dlatego że są wybory w Polsce. Przecież mamy wiele sygnałów, że i przewodniczącej Ursuli, jak również Weberowi i wszystkim w Niemczech i wszystkim tym, którzy są w tej samej grupie politycznej, bo tam jest ta sama grupa polityczna, rządzi w Unii Europejskiej. Zależy na tym, żeby Donald Tusk wygrał w Polsce. To jest robota polityczna i my się z tym nie zgadzamy. My uważamy, że nie może Unia Europejska tak bardzo ingerować w sprawy kraju, każdego kraju. Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat importu ukraińskiego zboża. Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy powiedziała w Polskim Radiu 24, że Polska powinna chronić rodzimych producentów żywności. Wskazała jednak, że wolałaby negocjacje z Unią Europejską w tej sprawie niż kolejny konflikt. Dobrze byłoby, żebyśmy nie mieli kolejnego konfliktu z Unią Europejską, tylko żebyśmy jakby wraz z innymi krajami, bo przecież to nie jest tylko interes Polski, przekonali Unię Europejską, że rzeczywiście po pierwsze Polska jako granicząca z Ukrainą i tak wiele już poniosła kosztów związanych z wojną w Ukrainie i polscy rolnicy potrzebują tego głosu z Brukseli. W piątek przestaje obowiązywać unijne embargo na wwóz ukraińskiego zboża do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji. Wybuch gazu w budynku mieszkalnym w Kołobrzegu, są ranni. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Służby ratunkowe zostały postawione na nogi przed godziną 8:00. W budynku przy ulicy Dworcowej doszło do wybuchu gazu, a następnie do pożaru. Do akcji ruszyła straż pożarna, a na miejscu pojawiły się władze miasta. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że ucierpiał nie tylko budynek, ale także znajdujący się wewnątrz mieszkańcy. 3 osoby odniosły obrażenia. Za chwilę przyjedzie lotnicze pogotowie ratunkowe, czyli te obrażenia są ciężkie. No i będą trwały za chwilę oględziny budynku, bo nie wiemy, czy ten budynek, którym doszło do wybuchu, będzie nadawał się do tego, żeby mieszkańcy tam wrócili. Mieszkańcy w tej chwili są zabezpieczeni. Podstawiliśmy autobus. Za chwilę zajmie się tymi osobami poszkodowanymi psycholog nasz. Obecnie na miejscu cały czas pracuje straż pożarna, policja i pogotowie. Trwa też ustalanie przyczyn zdarzenia. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Ratownicy wydobyli na powierzchnię ciała 5 z 7 górników zaginionych w kopalni Pniówek w kwietniu minionego roku. Teraz kontynuują poszukiwania ciał 2 pozostałych, górnika sekcyjnego oraz kombajnisty. To jedna z trudniejszych akcji poszukiwawczych w polskim górnictwie, mówi Piotr Buchwald, prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Został wydrążony nowy chodnik, równoległy do czoła ściany, długości 350 metrów. To były roboty typowo górnicze, które tutaj prowadziła kopalnia Pniówek. Natomiast ostatnie 5 metrów, w ogóle przebicie dokonane zostało na zasadach akcji ratowniczej i tutaj brały przede wszystkim zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, wsparte zastępami Jastrzębskiej Spółki. Część wyrobiska jest zawalona. Na razie nie ma zagrożenia wybuchem metanu. Prowadzona jest dodatkowa wentylacja. Na dole jednak panuje bardzo wysoka temperatura i wysoka wilgotność, co utrudnia prowadzenie akcji poszukiwawczej. Do 3000 zbliża się liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku. Ratownicy nie ustają w poszukiwaniach żywych ludzi, którzy mogą być pod gruzami. Trzęsienie dotknęło rejon gór Wysokiego Atlasu oraz miast Marrakesz i Agadir. Tysiące osób mogły zginąć w gigantycznych powodziach, jakie nawiedziły wschodnią Libię. Huragan i przerwane tamy spowodowały zalanie wielu miast. O szczegółach Wojciech Cegielski. Ogromne powodzie to wynik huraganu Daniel, który przeszedł przez Libię w niedzielę. Żywioł spowodował m.in. przerwanie 2 niszczejących tam niedaleko miasta Derna i zalanie całego miasta. Według Czerwonego Krzyża woda w mieście miała sięgać nawet 3 metrów, a z powierzchni ziemi znikały całe dzielnice. W innych miejscach w regionie powodzie doprowadziły też do lawin błotnych i osunięć ziemi. Nieuznawany przez społeczność międzynarodową rząd we wschodniej Libii twierdzi, że zginęło co najmniej 2000 osób. 5000 osób uznaje się za zaginione. Życie stracili także żołnierze, którzy pospieszyli poszkodowanym na ratunek. Woda zalała też 4 porty, z których w świat wypływa ropa. W rejonie Bengazji wprowadzono godzinę policyjną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bezchmurnie dziś lub zachmurzenie wręcz symboliczne. Rano gdzieniegdzie były mgły, ale już powinno słońce dać sobie z nimi radę. Od 28 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie i w centrum kraju. Są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałem. No i pięknie jest, proszę Państwa, i można by powiedzieć, czego chcieć więcej. Proszę korzystać, bo idzie do nas front. Dziś w godzinach popołudniowo-wieczornych może się już pojawić na zachodniej naszej rubieży. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 10. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. Ponownie. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 10, trójka przed południem. Teraz u nas będzie, proszę Państwa, o proszku. Nie o proszku do prania, nie o proszku do pieczenia. O proszku, który być może podbije świat. Czy podbije? Takie pytanie zadają sobie wszyscy, którzy mają okazję zapoznać się z rezultatem prac naukowców z Poznańskiego Instytutu Technologicznego, działającego w ramach sieci badawczej Łukasiewicz. Chodzi o materiał fazy Max, czyli supermateriał, super surowiec. On co prawda znany jest od lat, ale trudny w produkcji i jeszcze trudniejszy w obróbce. Poznaniacy opracowali metodę taniego i szybkiego wytwarzania czystego materiału, co dotąd nikomu się jeszcze nie udało. W czym może znaleźć zastosowanie ów tajemniczy proszek? Czym jest i w ogóle jakie ma właściwości ten supermateriał? Sprawdził to Kuba Witkowski. Niby nie odkryli nic nowego, a jednak potrafią coś, czego do tej pory nie zrobił nikt. Materiał fazy Max jest znany od 20 lat, ale to poznańscy naukowcy znaleźli sposób taniego i masowego produkowania i obrabiania tego surowca. Faza Max to jest pewna grupa materiałów. Mówi Dariusz Garbiec, wiceszef do spraw badawczych w Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny. Te, które my do tej pory mamy najbardziej rozwinięte, to jest ta najbardziej popularna, czyli czyli tytan 3, krzem, węgiel 2, ale także tytan 2, aluminium, węgiel. Więc jak sama nazwa wskazuje, tymi produktami wejściowymi do procesu jest chociażby tytan, aluminium, węgiel, czy tytan, krzem, węgiel, czy też w innym przypadku chrom, aluminium, węgiel. I z tego połączenia powstaje wyjątkowy materiał. Materiał odporny na zgniatanie, dobrze przewodzący prąd, no i znoszący wysokie temperatury. Faza Max jest materiałem, który łączy w sobie zarówno te korzystne cechy metali, jak i ceramiki. To, co skłoniło poznaniaków do poszukiwań nowej metody wytwarzania fazy Max, była pandemia i brak dostaw. No i tak naprawdę podjęliśmy próbę, no dobra, to mamy narzędzia, mamy aparaturę, z której możemy swobodnie korzystać, dlaczego by nie? Opowiada Joanna Półrolniczak, członkini zespołu badającego fazę Max. Wypowiedź w podcaście sieci badawczej Łukasiewicz. Niskim kosztem tak naprawdę rozpoczęliśmy badania i okazało się, że poszliśmy w dobrym kierunku. W krótkim czasie tak naprawdę doszliśmy do metody wytwarzania faz Max. Metoda zakłada uzyskiwanie, i to relatywnie tanio i w dużej ilości, materiału w formie proszku lub gotowego produktu. I to duża rewolucja, bo zastosowanie faz Max, na przykład w lotnictwie czy przemyśle kosmicznym, może wnieść duży postęp. Nasz materiał ma mniejszą gęstość od powszechnie stosowanej ceramiki czy stopów metali. Dlatego odciążą konstrukcję samolotu czy rakiety. Jednocześnie odciążenie takiej konstrukcji przyniesie profit w postaci zmniejszenia spalania na przykład. A do tego elementy wykonane z fazy Max będą odporne na ekstremalne warunki, które w powietrzu czy w kosmosie są czymś zupełnie normalnym. Faza Max. Super materiał. Super technologia. I to nasi naukowcy tego dokonali. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Yourself, take only what you need from it. Trzeci Polskiego Radia. To w trójce przed południem. 25 po 10, proszę Państwa, czy istnieje życie poza Ziemią? No, to pytanie nurtuje ludzkość od wieków. Naukowcy z NASA za pomocą potężnego teleskopu Jamesa Webba zbadali właśnie atmosferę odległej planety, która może być całkowicie pokryta wodą. Planeta ta nazywa się K2-18b. Mało romantyczna nazwa, no ale jest jak jest. I ta planeta jest jednym z takich wielu światów, które krążą wokół innych gwiazd niż nasze Słońce. Takie planety nazywamy egzoplanetami. K2-18b jest około 9 razy cięższa i 2,5 raza większa niż Ziemia. Leży 120 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Lwa, gdyby ktoś szukał. Badanie przeprowadzone za pomocą teleskopu Jamesa Webba ujawniło obecność cząsteczek zawierających zawierających węgiel, w tym metanu i dwutlenku węgla. Skądś to znamy. Obfitość metanu i dwutlenku węgla oraz niedobór amoniaku potwierdzają hipotezę, że pod atmosferą bogatą w wodór może znajdować się ocean wodny. Idealne miejsce na wakacje. No to dlaczego odkryli to dopiero teraz? Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%, RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pierwszy sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10. TVP1. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, minęła 10.30. Czas na nasz serwis kulturalny. Justyna Grabasz. Wręczono doroczne nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Minister Piotr Gliński odznaczył kilkudziesięciu twórców, animatorów oraz ludzi kultury, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju i ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. W kategorii literatura nagrodzony został Andrzej Sapkowski, jeden z najczęściej tłumaczonych na języki obce autorów fantastyki. Sam autor przyznał, że nie do końca jest w stanie śledzić, co dzieje się na świecie z jego bardzo popularnym Wiedźminem. Dawno temu już zaniechałem jeżdżenia na wszelkiego typu konwentykle i zjazdy fantastyczne. Jeżeli to robię, to niezwykle rzadko, no ale staram się cały czas być na bieżąco. Podczas uroczystej gali w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego odznaczono twórców, animatorów oraz ludzi kultury w 18 kategoriach, mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To są laureaci bardzo różni, bo są też i z tych pierwszych stron. No, Sapkowski to jest ktoś, kogo nie trzeba przedstawiać. Budzyński w architekturze to jest też ścisła czołówka. I to są bardzo różni przedstawiciele kultury, bo nie tylko przecież twórcy w sensie ścisłym znaczenia tego słowa, ale także edukatorzy, także ludzie zajmujący się dziedzictwem czy poszukiwaniem utraconych dzieł sztuki. Myśmy zwiększyli liczbę tych kategorii znacznie, no bo po prostu tak wygląda polska kultura. Za całokształt twórczości nagrody otrzymali skrzypek i profesor nauk o sztukach pięknych Roman Lasocki oraz założyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice Włodzimierz Staniewski. Nowa ekranizacja Chłopów Władysława Reymonta miała swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Publiczność przyjęła film z dużym zainteresowaniem, nie zabrakło również owacji na stojąco. Film Chłopi, podobnie jak wcześniejszy nominowany m.in. do Oscara Twój Vincent, został zrealizowany z wykorzystaniem techniki animacji malarskiej. Każda klatka adaptacji powieści była ręcznie malowana jako obraz olejny. Tego zadania podjęło się około 100 artystów, m.in. w Polsce i na Litwie. Film powstał w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welshmana. W rolach głównych wystąpili m.in. Kamila Urzędowska i Robert Kulaczyk. Na warszawskim Barbakanie ustawiono wystawę z kadrami z nowej ekranizacji Chłopów, zestawionymi ze Stołecznego Archiwum Państwowego dokumentami, zdjęciami, wycinkami i pocztówkami przybliżającymi tamten okres i życie ówczesnych mieszkańców wsi. A dziś po godzinie 12 w audycji Trójka do trzeciej rozmowa z Adamem Węgłowskim, współtwórcą wystawy Chłopi w archiwum. Serwis kulturalny przygotowała Justyna Grabasz i w jej imieniu zapraszam również na 14.30, o której kolejne wydanie serwisu kulturalnego Trójki. Audycja przedpołudniowa, 24,5 minuty i będzie 11. Talking. Say you're happy and you're doing fine.

grupa Snow Patrol. Trójka przed południem, 18 minut dzieli nas od godziny 11. Na początku tej godziny opowiadaliśmy Państwu o tak zwanym materiale, czy materiałach fazy Max. To jest taki super surowiec, super materiał, niesamowicie bogate zastosowanie może mieć. Metodę tego super materiału, metodę taniego i szybkiego wytwarzania i potem obróbki opracowali poznańscy naukowcy. No i o tym Państwu opowiadaliśmy na początku tej godziny trójki przed południem, a Państwo dzwonią. 2 2 7 3. Dzisiaj o proszku. Proszek przede wszystkim kojarzy mi się z proszkiem do prania. Kojarzy mi się też coś takiego, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Amen. Na temat tej fazy Max chciałem się wypowiedzieć. No tak, w tej chwili hucznie o tym się mówi, aż do momentu, kiedy się przestanie o tym w ogóle mówić. Tak jak o grafenie czy wielu innych rzeczach. Ktoś to kupi i tyle. I będzie cicho sza. Nie, no już tak nie przesadzajmy. Co prawda to proszek, ale mamy jednak nadzieję, że z tej mąki będzie chleb. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dasz plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. To Dawid Podsiadło. Trójka przed południem, 14 minut pozostało do godziny 11. Najwyższy czas na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Naszym celem będzie dzisiaj miejscowość o nazwie Drzewica i obiekt, który się tam znajduje. Drzewica leży mniej więcej w połowie drogi między Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim, tak na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego, niedaleko Opoczna. No a co do obiektu, który się tam znajduje, no to proszę bardzo, nasi trójkowi specjaliści od zamków i pałaców w Polsce. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. I wciąż jesteśmy w centrum Polski. Zamek w Drzewicy. Mieście, które położone jest na południowy wschód od Łodzi, należy do największych budowli tego typu w centralnej Polsce. Możemy dziś jedynie żałować, że po zniszczeniu w XIX wieku nie został odbudowany, gdyż jest on jednym z najciekawszych przykładów architektury późnogotyckiej i renesansowej w naszym kraju. Przez stulecia zamek należał do arcybiskupów i to właśnie im zawdzięcza swoje powstanie. Najstarsza wzmianka o Drzewicy pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to książę Konrad Mazowiecki nadał ją Gosławowi z rodu Ciołków, z którego wywodzili się drzewiccy, późniejsi jej właściciele. Dzięki staraniom Mikołaja Drzewickiego, sekretarza króla Władysława Jagieły, Drzewica w XV wieku została lokowana jako miasto. Sam zamek powstał z kolei w pierwszej połowie XVI stulecia z inicjatywy Macieja Drzewickiego, kanclerza wielkiego koronnego i arcybiskupa gnieźnieńskiego. Budowla położona jest na prawym brzegu rzeki Drzewiczki, otoczona fosami, a w pobliżu wznosi się także dwór, który dawniej był rezydencją ówczesnych właścicieli. Biskup miał wobec niego ambitne plany. Jego zamierzeniem było, aby nowy zamek w Drzewicy swoim przepychem i rozmachem przyćmił królewskie zamki w Inowłodzu i Opocznie, no i poniekąd mu się to udało. Zamek był niezwykle okazałą i piękną budowlą, również solidnie umocnioną, między innymi przez dwie fosy i wieże przystosowane do walki obronnej. No właśnie te wieże monumentalne robią wrażenie, bo zamek wydaje się być dość okazałą budowlą, groźną. Założenie powstało na planie czworoboku o wymiarach 37 na 43 metry. W jego narożnikach znajdują się właśnie te kwadratowe wieże ustawione ukośnie do zamkowych murów, co również jest rzadko spotykanym obecnie rozwiązaniem w naszych warowniach. Po zachodniej stronie dziedzińca stał wówczas trzykondygnacyjny budynek mieszkalny, pierwotnie z dwiema wieżami alkierzowymi, które przylegały do jego wewnętrznych murów. W rękach biskupów Drzewica pozostawała przez następne dwa stulecia. Za ich czasów, jeszcze w XVII wieku, zamek został przebudowany, przede wszystkim jego wnętrza, cała budowla również została zmodernizowana. W kolejnym stuleciu Drzewica już była własnością sołtyków, a potem szaniawskich. I ta rodzina szczególnie przyczyniła się m.in. do rozwoju okolicy. W drugiej połowie XVIII wieku z inicjatywy właściciela miasta Filipa Szaniawskiego w okolicy uruchomiono wielki piec do przetapiania surówki. Nieco później powstały również warsztaty wyrabiające pasy kontuszowe, wytwórnia pojazdów konnych, no i wiele innych zakładów. A później szaniawscy pozbyli się zamku. Dlaczego? Rodzina Szaniawskich przekazała budowlę siostrom Bernardynkom, no i niestety za ich czasów zamek spotkał nieszczęśliwy koniec. No niestety zamek spłonął bowiem w 1814 roku i odtąd pozostaje w ruinie, no zachowany jednak po koronę murów. No i jak przystało na każdą szanującą się ruinę, no to z zamkiem związanych jest kilka legend. Te najbardziej znane opowiadają o Białej Damie, czyli córce właściciela zamku, która w czasie wojny 30-letniej nie chciała poddać się Szwedom oblegającym warownie i skoczyła z wieży. Natomiast druga nawiązuje do wspomnianych sióstr Bernardynek. Otóż w zamku w gwiaździste noce słychać ich jęki i modlitwy, gdy w trakcie swojej procesji obchodzą dawną siedzibę. Siostry proszą bowiem o wybaczenie, gdyż to właśnie z ich winy w zamku wybuchł pożar, który go całkowicie zniszczył. I nie mogą sobie tego darować, ale z drugiej strony jest to naprawdę tajemnicze miejsce, które możemy choćby podziwiać z zewnątrz, bo rozumiem, że do środka raczej wejść nie można. Rzadko. Zapraszamy zatem do Drzewicy, która kryje w sobie wiele tajemnic, także tych z przeszłości, a kryje je również w sobie Marek Gaworski. Trójka po królewsku. And the lights, they're flashing.